و خریک ورزی زستان تاو دبه. نامه خینوه للاین ماموستای قطاب خانه درائه با پیری های دیوه. او سیم ورزی بهاره که هایدی تیدا لنو چیاکنده با تسر. هشتا با پیری ریگای نداب چه دا قطاب خانه گنده کوا. لچوی بوی عزیزکم هایدی جمله دنگی سروشت کرد دنگی سروشت؟ با پیره پیم بله رگم داده که بطمه مالی دا پیری پیتر بله بفرکه تواوتو و رگاکش سلامتا استه دتوانی با خود بروی هایدی دی خیراک برو هی ای زوی تو کی دا گوری وادارم برو ای بفر هی برو ایتر به هر حتوا دیتو دبه بروی برو خیرکا برو ای بفرکا برو دبه بروی ها آه برو دی ها توش برو ها من داوی لیه بردون دکم بوسی کچه بچکولکم همو من دالك دبيت الخوش وتسالك بي تو هايدي؟ بالي قورام حالتونا بيه عمراء قياندون كتوم نالي شي زور نرمونيان وتسالاكي اوه مالي بابيرة تا؟ بابيرة بابيرة ميوانك هاتوا تي؟ بياني باش راقم ددي بي مجوري بیانی باش براکم، فرمو دانشا، داول یه بردوندکم لوانه لسر او کرسی هست با آرامی نکی زور سپاس ماوی که زوره نمبینیوی بله بیگو من بایاتون بو ایره دمیشتی کت پیبلیم واب زنم دزانی چیا شتی که پیوندی به هایدی نوکی تو وحیا و من دل نیام کمین تو زور بباشی لیکتریتی دا گین هاو ری خوشویست تا دوا چهره سر هایدی که چاو دیری بزنکم بکا لبیر نکی خویم بدیتی بسر چا با پیرا او کتب چو که استاده بی لقتاب خانه دا بخوینه لراستی دا او زور دوا کوتوا لچونی بو قتاب خانه دا لگل اوی که ایم نامی یکی زور من بو نردوی کچی تو والام یکی کاند نده ایوا کواتا بتمای چی لهایدی نوکت بکی ها نای نیری بو قتاب خانه من نامه یو بچه تا قطاب خانه او والامی کتایی ما آیا تا استا اکس بچو که هی زرفتیشی بوانا رخصاو تاوکو بخوینه پیویز ناکا فیر ببی لیره لگل بزنو بالندکان دا جی لزوری جیانی اره دلخوش دبی بزنو بالندکان دروس کراوی بیزیان نو هایدی لیان و فیری هیچتی چی نابجی نابی بویا حزناکا مو بی تا قطاب خانه تیم دگی ما مستا بلام هایدی مروفا خو آجل یا بالنده نیا لراسی دا آجل یا بالنده هایدی فرشتی خراب نکن بلام نتوانشتی باشی زیادریشی فر کن لبن او پیوسته بچه با قطاب خانه تاوکو فری اوشتا چاکانه ببه کلدواروش پیوستی پیدا بی تکاد دیدکم رای گریمه با تاوکو بخوینه پیوسته لسرم او پی راب گینم تا کاتا کی بسر نتوا او کتایی زستان او تا استرس نتوا تا قطاب خانه دبید همون روشک بچه با قطاب خانه اگر تو راسی بید بله تو راسی دا بید او با سودی او دا بید و نزنم که بس نوی جیانی او من دالت انها با تو لنو چی اکان داشته چی راز بید بویا تکا دیده کم راسی با بس زیاده روی مکا جوه بگرا او انده پیاوی چی سر رقم با من نتوانم لیتی بگم تو نتوانی با طلاوی پیداویستیکانی او من دالت جب کهید چون بار بخود داده که با جوره بیر بکی تو در باری او من داله من واتی گیشتم که تو مروی کی عقل و زیرشی بوی زور است ما کل تو تیبگم ای برادری خوشویست تکاد لی دکم هاور رگری مبا نخیر نتوانی لمن تیبگی بلام تنها واتی دگی کدبه هایدی لزستانی دا تو بچه تا قطاب خانه چون دا تو بینر ما قطاب خانه لکات یک دا زستان سار دا و رشبای بفرینی تیده و هر وحا ترزش دا باره هیت کات یک بیرد لوا کردو توا هز ناکی که و منالی چی بچو که آیا واتی دگی که او توشی هیچ گرفتگ نبی کاتی گامو روشگ او رگا دوره ببره؟ رگا که لدو ساعت کم تر نیا پاشن دوباره بگره تو ناوتیا که دنیا تاریک داده خوی توشی بفرو رشبه دکا هیچ کاتی بیرید لوا کردو تو ماماستا تو وابزانم هیچ بیر لشتکا نکی تو با سات یک بیرید لوا کردو تو که من باوشتا رازی بم هر جیز استما که قد بیر لشتی چی اواب کمو لوانه هایدین خوش ببی اگر هایدیش نخوش بکوه او من بر پرسیاریتی او دا گرمه استو او که تو چیت پیدا کریمه ماستا ها تو لو خاله لسر حقی هاو رکم اگر لیره بشی او استم بتوانی بچه تا قطاب خانه لگل اوی که زور اشکریه که تو زورت خوش دوه با چی لگوندی دور فلجیان بسر نابن بقسم که جیانی لاده خوش در لجیانی شاخ لپناوی او کارب که هاو رکم زور لمشه دبوه او کارت بکردهایا دی وره لگل ایمه لگوندکه دا بجی بدوری و تنهایی ممنو لناو او چیانه دا ببید راوسی باو دلی جیان تو همو ورزی زستان لناو بفر بسر دبی او کچب چوکه دوچاری سرمو تنیایی دا کیتوا آیا او داد پروریا؟ او کچی چی بست زمانه من نازانم چون دتوانه برگی اوانه بگریه تو باو رازی؟ ها؟ پیم بله کسانی که دگن آستی برزو رولکی توش لآستی نزم داده مینه توا تکاد لیده کم رگری مبا چون که بود واروشی خراب دکوه توا هایدی تندرستی چی باشی هی و پیوستی به هیچ تیگ نابی دلی چی گل زوری هی که لسر ماو سالا بی پارزده چون تیده گی ماموستا همو اوشتانه من هی که پیوست من پیتی من که تی کشو هوا خوش دبی دار کوده کمو سیری سوپا کب که پریتی لدار با دریجایی زستان اگر لمالی اما ناکو جیتوا واد زانی من پیرمیر دیچی بیتوانم تو والا من تیدگی که من جیلم یان خلچی ام گنده باسی من یان کردو لای تو راز نیا اوان رقیان لمنا بلا من او کاریان برام برداناکم بویا من بطنیا لیره در جیم اوان کسانی کن حز بقصا و قصالوگ دکن ما مست اوشتی من دیزانم توش دیزان تو حالی هاورکم لوانه اوان کسانی من که تو حزیان لی نکی بلام اوان بمشه وینین کبیری لیده که توا با پیچوانه و اوان کسانی باشن لوانه حزین لچیروک و حقاید بید هول ده لگل یان تیکل بی او که دبینی که چون پیشوازید لیده کن و چون لگل تو و هایدی نرمونیان ده بین جگه لوشتو هست بجگانی چی خوشتر ده که آیا او زستانه ده بینین لگل اوش ده کتو پیاری چی هجاری دلنیام که نلاده که ده زیاده هست بخوشی ده که آیا او زستانه ده بینین هر هاوری دلسوزی یک دبین وکو جاری جارن هاوری کم پیچونا زور دلتنگ دبم که ببینم هایدی لدوری تو دابجی بلام اگر رازی نبی او ناچار دبم که کاری خون بکم تیده گی؟ بلینم پیب دکتو لگل هایدی بی بودور فیل دزانم تو پیاوی چی باشی بلام من او کاره ناکم زور داویلی بردن دکم ماموستا هر جیز رگا به هایدی نادم بچه تا قطاب خانه هر جیز او هر جیز لنا گندکه ناجین ماموستا من توانای اوانم نیا اگر او پریاری کتایی اوان من در روم بله هایدی تو لگل با پیر دلم شوی نه حزب بزاری نکی با چی؟ لباره چی و قصتان دکر؟ با پیرت پید دلی استاش خواد لگل عزیزه کم خواد لگل خواد لگل بچ کل با پیرا مستاکه چی پیوتی؟ با پیره تکایا پیم خوشو بزانم ها؟ بگیرا، ماموستا که چی گود؟ قسکانی ماموستا زور گرینگ نبون. با پیره پیم بله، استار اگم پیده دی سردانی دا پیره پیتر بکم؟ نخیر، امرو نه هایدی. بوچی، پیشتر تو رکت پیدم با پیرا. اوه، آرام با وایتی، آرام با. خوبینیتان، تنارد ماموستاکش نیتوانی رازی بکا. دلین که وده وکاری که رد کردوتوا. لگل اوی که ماموستاکه او همو رگاهی بری بلان پیر مرده که نا اومیدی کرد. او پیر مرده زور بیرزا. بله، وایا دبوایا ماموستاکه ناتاری کرده بوایا. آها، بله وایا. نتوانم باور بکم، نزانم چون هایدی ناچه تا قطاب خانه. آها، او بلگی اوی که او پیر مرده هایدی خوش ناوی. من حزم لها سوكوتي او نيا من هرقز لو بيا وكل رقتي ناقم هروها منيش اوه چي بي قمان اول شعر وهاتوا باشا دبي اوه چي بي سپاس باريس بادلي وارزانم اوش لبولاي تو ديه من ببيني؟ برو بزانه چه يا؟ دبه كي بي؟ سلاو بادلين حالو تونا ها؟ تي؟ كستان نام ناس نوا؟ سيري ايرب كان او ديديا ديدي تشتكي لنا كابو شي ويزور قراوة ديدي بخير بي بودور فيل ناني زور جوان بويتا ديدي كراسك تنتو عنا ديدي جناني قندكا بهاتني ديدي سرسامبون جنكا او هاوريكي كوني اوانا برلسي صال ديدي تشوبو بودور فيل بو اوی هایدی بچوک للای با پیری بجه بهیله لگل اوی پیره مردکا ببیرو که که رازی نبو که چی دیدی هایدی للای او بجه هشتو بو فرانکفورت چو تاوکو لوی جیان بسر بباد او استابو تا افرتی که گوری خلکی شر دیدی لشیوی جرانی خوی ناچید هیوادارم او دانش نتانم لی تیگ ندابید تو تاوان باری دیدی که اوشتان رو داد ها؟ نده بوایا های دیل لای با پیری بجه به هیلی دیدی راستا به ماوتی که او کارا نکی بلام گیب به ایمه نده تکایا هیمن بین لبر خیرهای قصکان تا نازانم چی دالین تو تینا گی باسی هنده شد دکین که لبر جواندی های دیدانیا نخیر وکو چی مبسد اویا که پیری مرده که چاو دیری نکردوا نخیر، او گرفتکانی دیدی ای کواتا چیا؟ هایدی گیشتو تا تمانی هش سالی بلان با پیری نایا لبچه تا قطاب خانو بخوینه چی؟ او کچه تا ایسا پیتکان نازانه زول خراپ هایدی ببخوین دواری بمینه توا هر لبر امش ماموستای گندکا ما نرده لای با پیری دوا که ماموستا شیرات کردوا چی؟ تو هو کاری امی، بله تو استاد توی چی بکی؟ با رازی دبید که هایدی بدن خویندواری بمینه تو هیچ نزانی؟ ها بو رازی نابم لگل خم دی بمو فرانکفورت استاد تسم لباپیری دستین موا نه هلم سیتر لیره بی ها دیدی او تو چی دلی براستا؟ شتی کی زور تو انم هینا و پیشکشی هایدی دکم بو الیره به دوا و نگرانی هایدی نابم او شتسیا پیمان بله بوستن بوستن او باسی کی گرنگا با بروین هندی چا بهینین ها استاش دی پیمان بله ایم بگوی بیستی اما والا نزور خوش حالین همو جنانی گوند للای دیدی دانیشت بون بپروشوا یوان لچی رو کسی رکی دا گرد. لوکاتی ماموستاکا مالکی جهشتوا یکو ششی نگوتوا هایدیج نزانه چی دکد؟ با پیره او رو رگم پدده که سردانی دا پیری پیتر بکم؟ نخیر رگت پنادم دوای اوای چنوشه یکی گود ایتر هیچ دنگی که دیکای لیوه ندهد لبیرت من چه؟ تو پوره دیدی منی؟ هایدی، چند جوانی، زور گوره بوی، به اندازه ایک خریب بو کند ناسموا گوره بو ما با پیرد لچویا؟ لچوره ویا؟ لوی چی دکات؟ در بو آگردانه که آماده دکات؟ چاوره که هایدی ها؟ باشتر والی را بمینی؟ نه نه، باشتر را گلم بی چون که تو تلخوش لبی با قصانه با باپیرت دالیم دیوار بابروین باپیرا باپیرا پورا دیدی هاتوا سلامت لبی ماما پیم بلی تندرستی تونا ها با چی بیدکنی عزیزکم کراسکه دوکو گسته گوایا ورده دارکن لگل خوراده ماله گرینگ نیا حوالی دلخوش کرم لیا بود بوی جوی بگره کتی دالیم او حوال خوشانه چین چاوره کود زانی او شتیکم لبیر کردوا دیاری اکی بچوکم پیه بوتو شیر نمانیا ها بیگره بی خو هایدی تونی ماما گیان بیرم ده کردی دیاری کم بود هنوا هیوادارم بدلت بیت او تا سپاسد ده کم کتاو دیری های دید کرد تنها بسیر کردنی زانیم کتن دل خوش بوله و ماوی کللای تو بوا های دی برو لدره و یاری بکا باشا ماما هشتا لمن تو روی دل رقم با دمزانی که تو زور بباشی تاودری هایدی دکی استاج دل نیابم که حالا نبوم متمنم به هیچ کسی کتر ندکرد زگلتو حول دلیم تیب گی کالیم تی بگا ای چاره یکی ترم نبو لوانه ایوا تی بگای کمن لو کارم حالا بوبم بیرم کردوا لای کسی که دابنیم کمت مانم پی هبه حتا بیرم کردوا لگل خون بیبم بلام اوشتا ندکرا ریگه هم پی ندام که لگل خون بیبم تو نزانی کچن بیری اوم دکر بو ایوا من لیرم لگل خون دیبم تو رمه با اگر من لگل خون بیبم بو فرانکفورت تکای ماما دمه لگل خون بیبم چی؟ بو فرانکفورت؟ بله بو چی نه؟